kitutala ndenge oyo osali na dimite okuta kinga epai ya baboti na kenza bampangi nazalaki na lomobesu obaloli motema na ngai solo ditutala masolo ya bambanda nyonso papa na kipate banzela ya bambanda ozali se kozongela ye na baninde koyeba obaloli motema na ngai solo ditutala masolo ya bambanda nyonso papa na kipate banzela ya bambanda ozali se kozongela ye na baninde koyeba kozelanga mbanda te papa masua masua bitu ya biso moko ebitu oyoseyo amure obaloli motema na ngai solo ditutala masolo ya mbanda nyonso papa na kipate banzela ya bambanda ozali se kozongela ye na baninde koyeba okutaki nga na maboko ya baboti tobalani ata poso te olembi ngai ye soki mbula mine ye zambe nde namoni pasi yo naweyongoditu zambe asalanga mwasi na mesenela bapasi ya bolingo oyo nalemba yo te nazangi malobakuba nazongisa na bona yo te ya basi nyonso okoyoka biyokela na bato kolanda te ata oyoki ye nalemba yo te naweyongoditu zambe asalanga mwasi na mesenela bapasi ya bolingo oyo nalemba yo te bina mibali ya kisasa botonda lokutana ya monoko ye bandalambaka ye ngombe ya esujea nalambaka fumbwa nga na ndako e mwapiba moto na ya ditu nalembi na fumba naweyongoditu zambe asalanga mwasi na mesenela bapasi ya bolingo oyo nalemba yo te nalingaka te bamonela ngai yozoba nakolinga te batambwisela ngai yo lokola nalinga yo yonso ekolo ya makila kobanda te bibi bolingo na biso moko e zambe asalanga mwasi na mesenela bapasi ya bolingo oyo nalemba yo te oh yeah. salete, mule mbureta, mule mburete, nibo marete, nibo marete, izungarete, izungarete. Mwana mai, oyazo Mokome Kuma Mokome Kuma Note, note Oh, Mokoko Mokoko, Mokoko Zambia salama mwasina mesene na bakasi ya bolingo yo.